پر شا چې نشي پما ګرانا ضرور بکیږي پرچا امتحانونه فتح بستاوي طالب جانا که خدای کول غلب خوري او شکستونه پر شا چې نشي پما ګرانا ضرور بکیږي پرچا امتحانونه فتح بستاوي طالب جانا که خدای کول غلب خوري او شکستونه کپن پر سر مورچل تدرومه د ننګ زلمیا د خپل هدف مزل تدرومه د ننګ زلمیا ملو ملګری دی سبحانه کړنیت سپا چې دی ثابت سي قدمونه پر شا چې نشي پما ګرانه ضرور بکیږي پرچا امتحانونه فتح بستاوي طالب جانا که خدای کول غلب خوري او شکستونه دا ازمایښت وخت مو راغلی محتاط به اوسي دشمن په هر څه سنبل شوی محتاط به اوسي پتا زهیر د مسلمانا نن به یو کیږي د مومن ولځواکونه پتا زهیر د مسلمانا نن به یو کیږي د مومن ولځواکونه پر شا چې نشي پما ګرانا ضرور به کیږي پرچا امتحانونه فتح بستاوي طالب جانا که خدای کول غلب خوري او شکستونه رقیب مو بیا اجل نیولی مقتل تزغلی د ختمېدو وخت راغلی مقتل تزغلی غربیان بشي د شرق پشانه نشته او نابود بل دنیا سي ماتمونه پر شا چې نشي پما ګرانا ضرور بکیږي پرچا امتحانونه فتح بستاوي طالب جانا که خدای کول غلب خوري او شکستونه ظالم د تل ماته خوړلي دا ستا په وړاندې ماړی د خالي نړېدلي دا ستا په وړاندې اوچت بنشي کافرانه کور په یاد کړي د افغان تیر تاریخونه پر شا چې نشي پما ګرانه ضرور بکیږي پرچا امتحانونه فتح بستاوي طالب جانا که خدای کول غلب خوري او شکستونه د کامیابۍ بشارت ورکړه مؤمن ولستا لاس د ورورۍ اخوت ورکړه مؤمن ولستا چې منور شي ټول جهانا د سپینګیوال په شیولي ژپي غمونه چې منور شي ټول جهانا د سپینګیوال په شیولي ژپي غمونه پر شا چې نشي پما ګرانا ضرور بکیږي پرچا امتحانونه فتح بستاوي طالب جانا که خدای کول غلب خوري او شکستونه پر شا چې نشي پما ګرانا ضرور بکیږي پرچا امتحانونه فتح بستاوي طالب جانا که خدای کول غلب خوري او شکستونه.